يلفظ من قول، نہیں پھینکتا کوئی بات. لفظ یلفظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈالنا یا پھینکنا، یعنی منہ سے کوئی بات انسان نہیں پھینکتا. الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا، رقیب ہوتا. رقیب کا معنی تو آپ جانتے ہیں نا، جو ہر وقت واچ کر رہا ہوتا ہے، نگرانی کر رہا ہوتا ہے. عتید تیار رہتا ہے. کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. عتید کا معنی تیار بھی اور حاضر بھی. اب یہ جو بات ہے نا، ما یلفظ من قول، کسی قول کا ایک لفظ، ایک جملے کا ایک لفظ بھی جو بولتا ہے انسان وہ بھی لکھا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک لفظ بھی مس نہیں کرتے. مثلا جب میں بول رہی ہوتی ہوں، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے جملوں کے جملے چھٹ جاتے ہیں. اور لفظ چھٹنا تو بہت عام بات ہے، لیکن فرشتے ایک لفظ، ٹنگ سلپ، سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے، انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کے بولتا ہے. انسان کے ذہن میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک جا پہنچے گا. کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے لیے رضا لکھ لیتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہوں، کیونکہ اس بندے نے یہ لفظ بولا یا یہ کلمہ کہا. اور اسی طرح انسان اپنی زبان سے بے دھیانی میں کوئی جملہ بول بیٹھتا ہے اور انسان کو سوچ بھی نہیں ہوتی، گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس ایک جملے سے اس کا رب کتنا سخت ناراض ہو گیا، اس کے ایک جملے نے اس کے رب کو کتنا غضبناک کر دیا، اور اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتے. اسی لیے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ باتیں کم کیا کرتے تھے، اور صرف وہ باتیں کرتے تھے جن سے واقعی خیر ہوتے، جو خیر اور بھلائی کی ہوں. ہم تو عام طور پہ بہت سی باتیں کر کے پھر کہتے ہیں، او میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، آئی ڈیڈنٹ مین اٹ، میرا مقصد یہ نہیں تھا. حالانکہ دوسرا شخص جل کے راکھ ہو چکا ہوتا ہے، آپ کا مقصد تھا یا نہیں. پچھلی صورت میں، یعنی صورت الحجرات میں، جتنی بھی معاشرتی خرابیاں اور انسانی تعلقات کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے اسباب بتائے گئے ہیں، ان سب کے پیچھے بے دھیانی سے کی ہوئی باتیں ہیں. مذاق اڑانا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، تانے دینا، دوسروں پہ ہنسنا، برے نام رکھنا، چغلی کرنا، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، یہ سب باتیں عموماً ہم بہت سوچ سمجھ کے نہیں کرتے، یہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کم ہی. اور اگر سوچتے سمجھتے ہیں تو صرف وقتی کسی فائدے یا نقصان سے بچنے کے لیے ضرور سوچ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح بات کر رہے ہیں. آخرت کے اعتبار سے کوئی چیز کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں، کم ہی غور کرتے ہیں. ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم سوچتے سمجھتے نہیں. اور دوسری طرف فرشتے ہر بات، ہر حرکت، ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. یہ جو فرشتے کی صفت بتائی گی نا، رقیب العتید، کیا پکچر آتی ذہن میں؟ رقیب العتید، واچ کرنے والا جو بہت ہی ہوشیار قسم کا، ہر وقت حاضر دماغ ہو. بعض واچ مین دیکھے آپ نے جو بہت ہی کننگ ہوتے ہیں، ہر طرف نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور بعض چوکیداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کس وقت نکل گیا، کون آ گیا. اور بعض بظاہر یوں بھی لگتا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں، ساری موومنٹ ان کی نظر میں ہوتی. تو یہ جو فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہیں، یہ جو ہمارے چوکیدار ہیں، جو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. رقیب العتید، عتید کا لفظ اگر ترجمہ آپ کو آئے گا، مفہوم آئے گا، تو زیادہ آپ فیل کر سکیں گے. عتید تیار، ہوشیار، حاضر. اور یہ حاضر، حاضر دماغ بھی اس میں پھر ہو جاتا نا، کہ کس نے کس مقصد کے لیے کیا بات کی. ہم تو کبھی سن رہے ہوتے ہیں اور کبھی کانوں کا سوئچ آف کر کے کہیں دھیان اور ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر پھر پلٹ آتے ہیں، اچھا اب کیا ہو رہا ہے، کچھ سنا کچھ نہیں سنا. میں نے اپنے دبئی وزٹ کے دوران 3-4 اسکالرز کو سنا، اور میں صرف اپنی لسننگ کو دیکھ رہی تھی کہ میں کتنے پرسنٹ سنتی ہوں. یعنی سنتے سنتے کہاں سوئچ آف کر دیا، پھر کہاں سے توجہ دی، کیا کیا؟ پھر میں آپ لوگوں کو سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ کس طرح سنتے ہوں گے، اور اپنے آپ میں انسان دوسروں کو دیکھ لیتا ہے. ہم 100% نہیں سنتے، ہے کہ نہیں؟ 100% نہیں سنتے. کچھ سنتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے دھیان ادھر ادھر کر لے، پھر سننے لگ جاتے ہیں، پھر کوئی خیال میں کھو گئے پھر سننے لگتے ہیں. لیکن یہ فرشتے رقیب العتید ہر وقت 100% سنتے ہیں، 100% دیکھتے ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، حاضر دماغ ہیں، کچھ بھی مس نہیں کرتے، اتنے الرٹ ہیں. اگر ہم سے کہا جائے نا جاؤ دیکھ کر آؤ فلاں کیا کر رہا ہے، یا فلاں کا کیا حال ہے، یا وٹ ایور، کسی کو بھی کسی کام کے لیے بھیجیں، تو بعض اوقات وہ بالکل کچھ اور کر کے آئے گا جو آپ نے کہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسے سنا ہی نہ ہو آپ نے کہا کیا ہے، کیا کرنے کو کہا ہے. اور بعض اوقات وہ اپنی نظر سے دیکھے گا. لیکن یہاں فرشتے جو اللہ کے میسنجرز ہیں، اس کی طرف سے آن ڈیوٹی ہیں، وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرتے. ہم جو منہ میں باتیں کر جاتے ہیں، اشاروں سے کرتے ہیں، لکھ کے کرتے ہیں، مختلف زبانوں میں کرتے ہیں، بامانہ کرتے ہیں یا بے معنی کرتے ہیں، کچھ بھی جو کرتے ہیں سب لکھتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اور یوں ہی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے کہ موت آ جاتی ہے. وجاءت سكرة الموت بالحق. اور آ گئی موت کی جان کنی یا موت کی بے ہوشی حق لے کر. موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یعنی جنت دوزخ آخرت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے بالکل سچ ہے. آج انسان کو یقین نہیں آتا، جو ہی موت آئے گی سب کچھ نظر آنے لگے گا، وہ سب حق نظر آئے گا، قیامت کے نقشے سامنے آ جائیں گے. اور سکرت الموت، سکر سکران سے بے ہوشی کے معنی میں، یعنی موت کی جو حالت ہوتی انسان، یا مرنے کے وقت انسان ایک طرح سے بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں نا فلاں قومی میں چلا گیا، یعنی اس کے سینسز کام نہیں کر رہے. جب انسان کو اس دنیا کی چیزیں نظر نہیں آتی، ادھر نظر آنے لگتی ہیں دوسری دنیا کی. جب انسان دنیا کی ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، لا تعلق ہونے لگتا ہے، اس وقت اس پر آخرت کی حقیقتیں کھل کھل کے نظر آ رہی ہوتی ہیں، نمایاں ہو جاتی ہیں. تو جو باتیں حق ہیں، سچ ہیں، جنہیں آج ہم مانتے نہیں، جو ہی موت آئے گی اور موت کی بے ہوشی طاری ہوگی، سب معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر جن باتوں سے ڈرایا کرتے تھے، جس انجام سے خبردار کرتے تھے، وہ سب کچھ بالکل سچ تھا. اور یہ جو موت کی بے ہوشی ہے، یہ برحق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کے چہرہ مبارک پہ ملتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی بے ہوشیاں برحق ہیں. جسے انتہائی بیمار انسان ایسا ہوتا ہے نا، بات کرتا ہے پھر غنودگی میں چلا جاتا ہے، پھر ذرا سا دیکھتے پھر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے. بالکل ایسے اس کا تجربہ ہم ہر روز پیس فلی کرتے ہیں، اور وہ سونے کی حالت میں. روزانہ ہم پہ یہ کیفیت آتی ہے. جب سو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے نیند بے ہوشی میں ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مکمل بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ پیس فلی ہوتا ہے، موت کے وقت یہ پیس فلی نہیں ہوگا. نیند میں تو ایک روح جا رہی ہوتی ہے نا، موت کے وقت دونوں چلی جائیں گی، پوری کی پوری روح نکل جائے گی، ایک ایک رگ، ایک ایک بال، ایک ایک گوشے سے نکلے گی. ٹیئر اینڈ ویئر ہو رہی ہوگی جسم کے اندر، بال بال دکھ رہا ہوگا، پور پور پین فل ہوگا. اسی لیے دعا سکھائی گئی، رب اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ مجھے موت کی بے ہوشیوں اور موت کی ڈبکیوں پر میری مدد فرمانا. غمرات، غمرات گہرے پانی کو کہتے ہیں. ذلک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. تحید، حید سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جگہ سے ہٹ جانا، سیدھے رستے سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، سمت بدل لینا، دور بھاگنا. یعنی یہ موت کا ذکر اور یہ موت کی حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں تم سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، کنی کترا جاتے تھے، پہلو تہی کر جاتے تھے، بچ کے نکل جاتے تھے. موجوں میں کبیر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اس لومڑی جیسی ہے جس سے زمین اپنا قرض طلب کرنے لگے اور یہ اس سے بھاگنے لگی، بھاگتے بھاگتے جب تھک گئی اور چکنا چور ہو گئی تو اپنے بھٹ میں جا گسی، زمین چونکہ وہاں بھی موجود تھی اس نے لومڑی سے کہا میرا قرض دے، تو یہاں سے پھر بھاگی، سانس پھولا ہوا تھا، حال برا تھا، آخر یوں ہی بھاگتے بھاگتے بے دم ہو کر گر گئی، مر گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، جہاں کہیں موت کی بات موت کا ذکر آیا تم ادھر ادھر کھسک گئے، سننا ہی نہ چاہا، توجہ ہی نہ دی۔ انسان جتنا بھی بھاگے موت سے، جتنا بھی بھاگے اور اپنے آپ کو دنیا میں جتنا بھی تھکائے، تو بالآخر ایک وقت آئے گا کہ انسان بیٹھ جائے گا، اس کو بیٹھنا ہوگا، پکڑا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اب دیکھیے کہ انداز کتنا زبردست ہے کہ انسان کے اعمال کی بات نہیں کی گئی، وسوسوں کی بات کی گئی، کیونکہ عمل کی بنیاد سوچ پر ہوتی ہے نا، کسی بھی ایکشن کی بنیاد انسان کی سوچ ہوتی ہے، جو خیال اس کے دل سے اٹھتا ہے اسی پر وہ دوسرے سے معاملہ کرتا ہے، یعنی وسوسہ اٹھتا ہے جو عموماً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہاں نیگیٹو تھنکنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی یا رسول کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں جو کنفیوژنز ہیں، اور شیطان ان وسوسوں میں اس لیے الجھائے رکھتا ہے کہ انسان کہیں کامیاب نہ ہو جائے، اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اس کے برعکس ایک مثبت سوچ بھی اٹھتی ہے انسان کے اندر سے۔ اس طرح آپ گمان اور وسوسے کے فرق کو بھی معلوم کر سکتے ہیں، وسوسہ بھی سوچ ہے، ایک خیال ہے، گمان بھی ایک خیال ہے، لیکن گمان اچھا اور برا دونوں ہو سکتا ہے، برا ہو تو وسوسہ کہلائے گا اور اچھا ہو تو، اسی لیے کہا نا کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ان بعض گمانوں میں جیسے وسوسہ ہے، لیکن وسوسہ جب تک انسان زبان پہ نہیں لاتا یا جب تک وہ عمل میں نہیں آتا تو عموماً گناہ نہیں ہوتا، سوائے بعض گمانوں کے، جیسے کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پہ گرفت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کر لے، یعنی برے خیالات اگر آتے ہیں، کسی انسان کے خلاف بدگمانی ہو گئی یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کی کسی بھی چیز کے بارے میں، تو جب تک وہ دل میں خیال ہے تو کوئی بات نہیں، انسان اس کی اصلاح کرتا رہے۔ ہاں اگر وہ دوسروں کو بول بول کے سنا رہا ہے یا بتا رہا ہے یا ان کو بھی کنفیوز کر رہا ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ گناہ ہوگا، اس لیے وسوسوں کو زبان پہ نہیں لانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان پہ لا کے وہ نامۂ اعمال میں لکھے جائے اور پکڑ ہو جائے، کیونکہ عموماً جو برا خیال ہوتا ہے جب وہ زبان پہ آتا ہے تو دوسروں کو بھی بدگمان کر دیتا ہے، یعنی بدگمانی ایک چھوت کے مرض کی طرح ہوتی ہے، آپ کسی انسان کے بارے میں برا سوچتے ہیں جب آپ بولیں گے تو دوسرا بھی سوچنے لگے گا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی چیز کے بارے میں شک یا کوئی بدگمانی آتی ہے، اگر آپ اس کو بول کے کہیں کسی کو میرے دل میں تو یہ خیال آتا ہے، میرے دل میں وہ آتا ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زبان پہ لانے سے وہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بن جائے گی جو آپ کے عمل نامے میں چلی جائے گی، اور اگر انسان آگے بڑھ کے عمل کر لے پھر وہ تو پکا ہی لکھا جاتا ہے۔ اس لیے وسوسہ اگر شیطان کی طرف سے ہے، برے خیالات دل میں آ رہے ہیں کسی کے بارے میں بھی جو نہیں آنے چاہیے، جن کی کوئی حقیقت نہیں، تو جب تک وہ دل میں ہے انسان توبہ استغفار کرتا رہے، ان کو نکالنے کی کوشش کرے، اچھی چیزیں سنے، پڑھے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، تو کیا ہوگا، وہ دل دھلنا شروع ہو جائے گا اور وسوسے سب آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر انسان ان کو بولنا شروع کر دے تو پھر وہ عمل میں بھی آنے لگتے۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنی سوچ کو واچ کرو، کیونکہ جو سوچتے ہو وہی بولو گے اور جو بولتے ہو وہی عمل میں آئے گا، اسی لیے بول اور عمل کی پکڑ زیادہ ہے، محض سوچ کی کم ہے۔ اور اس کے لیے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، عموماً وہ بنیاد بنتا ہے خیالات کی، اس میں کچھ بھی نفس کی کمزوری شامل ہو تو فوراً شیطان اٹیک کرتا ہے. یعنی اصل میں یہ ہماری اپنی ویکنس ہوتی ہے کہ جس میں شیطان کو داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا یہ جو جنات انسان پہ حملہ آور ہوتے ہیں یہ بھی انسان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہ کمزوری جذبات کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض اوقات آپ شدید غصے میں ہو, شدید ڈپریشن میں ہو, شدید ہنسی کا دورہ آپ کو پڑا ہوا ہو, کوئی بھی جذباتی کیفیت شدید ہو تو اس وقت جنات داخل ہوتے ہیں انسان کے اندر, اور جن شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو جو شخص ان کمزوریوں پہ قابو پا لے تو جنات کا حملہ کم سے کم ہوگا. لیکن کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے ان پہ تیرا کوئی زور چل ہی نہیں سکتا. تو ان جنات اور شیطانوں سے نبٹنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ زیادہ سے زیادہ. انا عبادی لیس لک علیہم سلطان, ان کے معاملے میں شیطان بے بس ہو جاتا ہے, وہ ان کو بہکا نہیں سکتا, اپنی راہ پہ لا نہیں سکتا. اور ان وسوسوں کا شکار جب انسان ہو جائے تو عمل کی صلاحیتیں سب مفقود ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, اور یہی سے انسان کا خسارہ شروع ہوتا ہے. جب آپ عمل ہی نہیں کوئی کریں گے, اپنا وقت ضائع کریں گے, محض تفکرات, محض توہمات میں وقت ضائع کریں گے, سوچے جائیں گے کسی کے لیے اچھا کسی کے لیے برا, کام تو نہیں ہوگا. جب کام نہیں کریں گے تو آپ کو جزا کہاں سے ملے گی؟ کبھی آپ سوچے نا, کام کرنا اور نہ کرنا برابر تھوڑی ہوتا ہے, چاہے آپ اس کے لیے 100 بہانے کریں. تو بعض اوقات یہ وسوسے اور یہ گمان ہمارے اوپر حاوی ہونے لگتے ہیں, ان سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ کی ذات کا سہارا کافی ہے, پھر اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنی ہی یہ چیزیں کمزور پڑ کے آپ کو پیچھا چھوڑ دیں گی, کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اسٹرانگ فیتھ کی ضرورت ہے, اسٹرانگ فیتھ ہی انسان کو عمل پہ مائل کر سکتا ہے, اسی کی وجہ سے انسان عمل کر سکتا ہے. اور پھر ایسا عمل کرتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور بھی ہوں آپ, لیکن ایمانی طور پر مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں رہتی. تو یہاں پر اس چیز کو پکڑا گیا, اس کا ذکر کیا گیا جو بنیاد بنتی ہے ساری زندگی کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم کو پتا ہے جو وسوسے اس کے دل میں آ رہے ہیں, اور وسوسوں کی بنیاد یہ کان اور آنکھیں ہیں, یہ دروازے ہیں دل کے, اور وہاں جا کے پھر شیطان صاحب شامل ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا خنسا, دور بھاگ جاتا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ کی خاطر محبت کا اجر اتنا زیادہ ہے, کیونکہ وہ انسان کو کام پر اکساتا ہے, کام کے لیے ایک سپورٹ دیتا ہے. تنہا آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ یاد رکھیے, اکیلا انسان جو ہے وہ شیطان کی آمازگاہ بن جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے, جب آپ اس سے بات شروع کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں میں کیا سوچتا تھا اس کے بارے میں, یہ شخص ویسا تو ہے ہی نہیں. اور جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, جب لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے, جب آپ کسی سے بات نہیں کرتے تو اکیلے میں سوچ کے ایک رائی کا پہاڑ بنا کے کھڑا کر لیتے ہیں جو آپ کو ہی گھیر لیتا ہے, کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا, یعنی وہ دھوئیں کی طرح ہوتا ہے جو آپ ہی کو تکلیف دیتا ہے. انسان جلتا ہے تو دھواں نکلتا ہے. آپ کے دل میں کوئی برا خیال آ گیا کسی کے لیے, آپ اس میں جلنا شروع ہو گئے, بیٹھے بیٹھے کڑنے لگے, تو یوں ہے جیسے دھواں پڑ گیا نا, آپ آنکھوں سے آنسو بھی بہ نکلے, حالانکہ دوسرے شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی, اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, اور آپ کے اوپر وہ شیطانی کہتی ہے تو آپ کو مغلوب کر چکی ہوتی ہے. بارہا ایسا ہوگا آپ کی زندگی میں کہ آپ کے دل میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ آئی, اس نے آپ کو گھیرا, اور پھر آپ سوچتے سوچتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے, اور پھر اپنے آپ کو مظلوم سمجھ لیا, پھر رونا شروع کرے, پھر ہچکیاں لینے لگے. اچھا یہ سارا کچھ کر کے پھر جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے وہ کہیں مل گیا, اس سے آپ نے بات کی, اور جب بات کی تو پتا چلا کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھی, یہ تو ایسی شیطانی خیال تھا. اسی لیے کیا ضروری ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا رہے, بات چیت کرتا رہے, اور اللہ کی خاطر تعلق اور اللہ کی خاطر محبت انسان کے ایمان کو مضبوط بنا دیتی, انسان کے عمل کو آسان کر دیتی. ید اللہ فوق الجماع, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر, خاص مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ. لیکن شیطان یہی تو کرنے نہیں دیتا, شیطان یہ نہیں کرنے دیتا. اس کا سب سے بڑا وار کیا ہے؟ لوگوں کو الگ الگ کر دو, کیونکہ تنہا بکری کو بھیڑیا آسانی سے کھا سکتا ہے, شکار بنا لیتا ہے. کبھی شکار ہوتا دیکھا, ہنٹنگ دیکھیے, ہنٹ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا, ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہی ہوگا, لائیو اگر نہ بھی دیکھیں. اچھا کیا کرتا ہے شیر یا چیتا, کیا کر رہا ہوتا ہے, کس کو دیکھتا ہے, کس کو واچ کرتا ہے, यानी कभी आपने देखा कि रेवड़ के अंदर जाके झपटा हो, ऐसे नहीं होता, किनारे करते करते अलग ले जाके फिर पकड़ता है। वो तन्हा को ताड़ता है, शैतान भी तन्हा को ताड़ता है। उसे पता है ये जो दो तीन लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं या मिलके काम कर रहे हैं तो इनके बीच में तो घुसना आसान नहीं है, वो तो मैं एक को कुछ करूंगा दूसरा उसको अवॉइड कर देगा, उसकी वो बात पलट देगा, वो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो अकेला है ना, जो किसी से बात नहीं करता, इसको पकड़ो, इसके दिल में जगह बनाओ, यहाँ घर बनाओ। है तो इसलिए इब्तिदा वसवसे से की गई। वना लमुआ तो वसवसुबिही नफ्सु, आगे नामे अमाल की बात हो रही है, तो नामे अमाल कहाँ से उगता है, नामे अमाल कैसे तैयार होता है, इब्तिदा सोच से होती है। وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ। और ऐसी ही कश्मकश में जिंदगी तो गुजरती जाती, एक दिन का वरक जो पलट जाता है वापस नहीं आता, कि मौत आ जाती है सब बातें लेकर। अब यहाँ जिस हक की बात हो रही है ना, पीछे भी हक का जिक्र हुआ, आगे भी हक का लफ्ज यहाँ बहुत दफा आएगा, यानी जिन हकायक के बारे में इंसान गफलत का शिकार होता है, शक को शुबह का शिकार होता है, यकीन की कैफियत नहीं होती उसके अंदर, ये सारी जिंदगी वसवसों के नतीजे में ऐसे ही होता है, हत्ता के मौत आती है और वो सब शक यकीन में बदल जाते हैं। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये थी वो हकीकत जिससे तू भागता था, कन्नी कतरा के निकल जाता था, सोचना ही नहीं चाहता था। तो पॉजिटिव थिंकिंग मौत के जिक्र से आती। अच्छा, शैतान ने हमको क्या सुझा रखा है, नहीं मौत का जिक्र ना करो, क्या होगा, उससे दिल थोड़ा होता है, इंसान बेकार हो जाता है, डिप्रेशन होने लगता है, ये सब नफ्स की बातें हैं, कोई डिप्रेशन नहीं होता। वो डिप्रेशन इंसान को अमल की तरफ मुतवज्जे करता है, जितना जिसको एहसास होता है कि मेरी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए, उतना ही वो ज्यादा काम कर लेता है। जैसे इस सफर से मुझे परसों लौटना था, एक एक मिनट जो था यूं लगता था कैलकुलेटेड है, एक काम के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरा चौथा। अच्छा, और अभी काफी चीजें रहती थी कि टाइम मेरे वापसी का हो गया, और मुझे ये था कि दोबारा फिर आना जल्दी मुमकिन नहीं होगा, इसलिए मुझे ये काम किए बगैर जाना नहीं चाहिए, कुछ और जरूरी काम रह गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पता किया तो सीट्स मिल गई, ये अल्लाह का खास करम था, छह लोग थे हम और सीट्स मिल गई, क्योंकि इतना रश है, छुट्टियां हो रही हैं, समर हॉलीडेज है और फ्लाइट्स फुली बुक्ड है, तो पता नहीं किस तरह मिल गई अल्लाह का एहसान। अब एक दिन जो ज्यादा मिला, फिर मेरे पास बिल्कुल कैलकुलेटेड टाइम था, और कल का दिन तो बिल्कुल ऐसे था कि जैसे एक के बाद एक मिनट कीमती है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। अब मैं सोच रही थी वहां कि ये तो मुझे एक दिन ज्यादा मिल गया, तो मैं बिल्कुल मुतमइन होकर जा रही हूँ, जो जो मुझे करना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मैंने कर लिया। तो जिंदगी में तो एक दिन नहीं बढ़ सकता, तो एक दिन भी कितना कीमती है जो हम बेकार गुजार देते हैं। आज मेरा मूड नहीं काम करने का, आज हो नहीं रहा कुछ, चलो फिर कर लेंगे जब बहुत अच्छा मूड होगा, ये शैतानी वार है। कभी भी अपने आप को शैतान के हाथों में मत फिसलने दे, मत उसका शिकार हो। जब भी कोई काम करने को दिल ना चाहे तो फौरन किसी से गुफ्तगू करें, किसी के साथ मिलकर करना शुरू कर दें, लेकिन जो करना है उसे कर डालें, वरना दुनिया से इत्मीनान से रुखसत ना हो सकेंगे। यानी कल मैं जब निकली हूँ तो मैं हालांकि इतनी थकी हुई थी, तो मुसलसल भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की एग्जर्शन थी। और नतीजा क्या हुआ, जो ही मैं जहाज में आके बैठी हूँ और जहाज अभी उड़ा नहीं तो मैं सो गई, यानी इमेजिन मैं सो गई, हालांकि मुझे कम नींद आती इस तरह, सो गई और मैं पूरी डीप स्लीप में थी, हत्ता कि जब मेरी आंख खुली तो मेरी ये बाजू भी सो चुके थे। तो सोच रही थी कि ये मुझे इत्मीनान था, एक पूरे सुकून की कैफियत थी इतनी थकावट के बाद और कामों के बाद और इत्मीनान, क्योंकि अगर कुछ काम रह जाते तो टेंशन में नींद नहीं आती, तो मैं बैठी हूँ और मैं बिल्कुल सो गई। मुझे नहीं पता कब खाना आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा साथ इन्होंने हिलाने की कोशिश की, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी ना कहो। अच्छा, मैं उतरी हूँ तो बिल्कुल फ्रेश थी, और नतीजे का आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, वरना जिस सफर से मैं लौटती हूँ और सफर में आराम ना कर पाऊँ तो फिर वो जमा होता जाता है ना, तो सारा असर यहाँ आके निकलता है असल काम पे। तो ये शैतानी होता है ना, हर बार असल काम ना करने दो। तो बहरहाल आप भी अगर अपने वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जो करने का काम है वो करेंगे, तो तब इसमें इत्मीनान होगा, کیے بغیر بوجھ جمع ہو جائے گا، بوجھ پر بوجھ، بوجھ پر بوجھ، اور اس بوجھ کے نتیجے میں کولیپس، کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہوگی. اس لیے اپنی پرائیورٹیز کو فکس کیجیے، کیا کیا کرنا میرے اوپر فرض کے درجے میں ہے جو مجھے کر لینا چاہیے. کچھ کام ہمارے اوپر فرض کے درجے میں ہوتے ہیں اور ہم ان کو ٹالتے رہتے ہیں، نتیجہ تن ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ ایک رائٹ چیز رائٹ جگہ پر نہ آئے تو کیا ہوتا ہے، اس سے صرف ہماری اپنی ذات نہیں بے شمار لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ضائع کر رہے ہیں. اس زندگی اور اس وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں جو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، ہاں ایک دن ہی کیوں نہ. اور ہم اپنے آپ کو تاویلیں اور تسلیاں دے دیتے ہیں، نہیں چونکہ وہ میری طبیعت خراب تھی نا اس لیے یہ کام نہیں ہو سکا. لیکن کام کا ہونا اور نہ ہونا پھر برابر نہیں ہوا کرتے. وسوسوں کو دور کرنے کے لیے اور بیکاری کو دور کرنے کے لیے ابھی جو بات ہوئی نا کہ جڑ کر رہے ہیں، اکٹھے مل جل کر رہے ہیں، تو اسی لیے اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں 5 دفعہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، خصوصاً مردوں کو با جماعت نماز میں، کہ صفوں میں گیپ نہ ہو، سٹریٹ صفیں ہوں، ساتھ جڑ کر کھڑے ہوں، الگ نہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کسی صف میں گیپ ہوتا ہے تو وہ شیطان گھس جاتا ہے، وہ رکھنا دیکھتا ہے تو وہ گھس جاتا ہے وہاں. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب دلوں میں فاصلے آتے ہیں تو بیچ میں شیطان گھس جاتے ہیں، اور جو اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ ہو نہیں پاتے. اسی لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی صفت کیا بتائی گئی ہے، یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. وہ اللہ کے راستے میں اس طرح جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ایک نظر آتے ہیں، آگے پیچھے نہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی پرومیننٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتا نا. بنیان مرصوص، جیسے پلستر دیوار ہوتی ہے نا، اور آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ اچھی دیوار کون سی ہوتی ہے جس کی فنیشنگ اچھی ہوتی ہے. یہ اندر کا نظر نہیں آتا اینٹ کون سی لگی اور بیچ میں لوہا بھی ہے یا نہیں ہے، کس پہ یہ پلر کھڑے، لیکن خوبصورتی جو بظاہر بالکل سموتھ پلین. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ریگ مال سے اس کو رگڑتے ہیں اور چیزوں سے، اس کے آگے پیچھے دیکھ کر پورا اس کو لیول کرتے ہیں. اس دیوار کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک ٹیڑھی میڑھی دیوار کی تو نہیں، بھدی دیوار کی تو نہیں ہوتی، اور تعمیر کی خوبصورتی میں یہی چیز تو کاؤنٹ کرتی. تو بالکل اسی طرح دین کا کام اکیلے اکیلے تنہا تنہا یہ ٹوٹے پھوٹے اور بگاڑ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بنیان مرصوص جب تک نہ بنے. گھریلو سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کب خراب ہوتے ہیں، جب ان کی کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کے بارے میں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. دو دوستوں کے درمیان کب فساد ہوتا ہے، جب ان کی کمیونیکیشن کم ہوتی ہے اور شیطان جگہ بنا لیتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنے کی. کہیں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.